मंगलम दिशतु मे विनायको मंगलम दिशतु मे सरस्वती मंगलम दिशतु मंगलम दिशतु मे सदाशिव मंगलम दिशतु मे सदा शिव मंगलम दिशतु मे सदाशिव सहनंदमानंदवने वसंतम् आनंदकंदम हतपापवृंदम विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये श्रीविश्वनाथम शरणम प्रपद्ये श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादम् शंकरं लोकशंकरं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे जन सबको सादर संभाषण नमन। पंचदशी ग्रंथ का स्वाध्याय आप लोग कर रहे हैं। यह स्थान ही वेदांत का स्थान है। इसमें कुछ कोई मौलिक कुछ बता दे लगता नहीं। बड़े बड़े महापुरुष वेदांत निष्ठ ब्रह्मर्षि लोग यहां बैठ करके वेदांत का जो विचार प्रस्तुत करके गए उसी वाइब्रेशन में हम सब है, तो वो हम जैसे साधकों को काफी पुष्ट कर देते हैं सोचने में और समझने में। आप घर में भी रह करके चिंतन मनन कर सकते हैं नारायण, परंतु जब कोई वेदांत के परंपरा जहां विचार किया गया है ऐसा परंपरा के अधीन हो करके अथवा उस स्थान में आकर के आप चिंतन करने बैठते हैं, तो उसमें काफी हेल्प मिल जाता है। मुझे तो विश्वास है कि जिस प्रकरण पर आप पहुंचे हैं वेदांत का हृदय पक्ष है नारायण। अगर पंचकोश का विवेक हो जाए, मुझे नहीं लगता है कि और कुछ आवश्यकता है, लेकिन हो जाना चाहिए। कल्पना से नहीं वास्तव रूप से हो जाना चाहिए। नारायण पंचकोश का विवेक चल रहा है और मुझे विश्वास है कि यह विवेक आप लोग ठीक ठीक से कर लिए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा कहा गया कि श्लोक संख्या 11 से आपको लेना है, तो मैं तो थोड़ा बच गया ना कि विवेक से। तो मुझे इतना भी विश्वास है कि आप लोग पौढ़ श्रोता है, तो विवेक करके आप बैठे हैं। लेकिन मेरे मन में एक दो प्रश्न है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। भगवत भक्तजन, ये पूरे प्रकरण को आप देख रहे होंगे कि किस प्रकार सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्म तर और फिर सूक्ष्म तम की ओर ले जा रहे हैं। आनंदमय कोश तक पहुंचने के लिए जो यात्रा आपने किया कितने गंभीर है और कितने मन को एकाग्रता पूर्वक उस तत्व तक आपको ले जा रहे हैं। इसीलिए यदि विचार ठीक ठीक से हो जाता है तो नारायण श्रवण और ठीक से मनन हो जाए तो व्यक्ति उस परम तत्व को जो आपकी आपा है स्वरूप को वो खुद पहचान लेते। वेदांत सुनने के बाद अगर कोई डाउट्स है, नारायण वो मनन के द्वारा आपको समाधान करना है। अध्ययन के समय अगर शास्त्र के ऊपर कोई संशय है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वो आसुरी वृत्ति है, क्योंकि दैवी वृत्तियों में अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योगो व्यवस्थिति, ये तीन को मुख्य रूप से हम समझ सकते हैं। अभय सत्व संशुद्धि, सत्व अर्थात अंतकरण की शुद्धि न हो तो शास्त्र पर गुरु वचन पर भी संशय उत्पन्न हो जाता है, और शास्त्र पर संशय है तो श्रवण हम ठीक ढंग से कर नहीं पाते हैं। शास्त्र कितना भी सुंदर विचार क्यों ना दे तो हम बैठे बैठे उसको काटते रहते हैं कि ऐसा होता है क्या, ऐसा हो संभव है क्या। फिर जब शास्त्र के ऊपर आप हम संशय करते हैं तो वो ग्रहणीय अग्रहणीय दो तत्व फिर सामने आ जाता है। इसलिए बुद्धि की शुद्धि बहुत आवश्यक है, और इसीलिए हम सत्संग सद्गुरु के सन्निधि में जाना चाहते हैं, और उनके बताया हुआ मार्ग के द्वारा ही अगर हम जीवन को नियमित करते हैं तो नारायण हम अपने स्वरूप को ही ठीक ढंग से पहचान पाते हैं। इसलिए ये पंचकोश विवेक आप लोगों ने कर लिए हैं। पहले इतना बता दिया, देखिए आप लोगों को बहुत जल्दी है तो फिर हम लोकल ट्रेन है, मैं पहले ही बता देता हूं। हाँ जी, अब मैं कोशिश करूंगा, आपके विवेक के लिए मुझे इतना फिक्र नहीं है, मैं अपना विवेक करना चाहता हूं, सॉरी है क्योंकि जीवन में करना तो यही है, अगर कोई कर्म है तो यही है। तो देखिए, नित्य निरंतर ये विचार के द्वारा ही वेदांत की साधना कोई जप मात्र नहीं है कि अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार के आप निरंतर जप करो तो आपके अनुभूति होगी, ऐसा नहीं। आप नित्य निरंतर विचार के द्वारा ही उस तत्व को, उस अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं। तो वेदांत की साधना क्या है? विचारात्मक साधना है। भगवत भक्तजन, एक प्रश्न कल मुझे किसी ने किया, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। बनारस से बैठा तो पास में जो बैठे थे वो भी JNU का कोई संस्कृत फैकल्टी के टीचर प्रोफेसर थे, तो ये कपड़े पहन करके बैठा तो उनको थोड़ा मन में होता ही है सब के वो स्वाभाविक है। तो पूछा, स्वामी जी कहां बॉम्बे जा रहे, क्या करते हैं? तो मैंने बोला ऐसा है, मैं बहुत गर्व से नाम लेता हूं प्रेमपुरी का, मुझे ये नहीं है, क्योंकि मुझे ये है कि ऐसा नहीं कि यहां बहुत प्रसिद्ध, मुझे ये लगता है कि परंपरा को मैं बताता हूं, फिर ये किया उन्होंने, किया उन्होंने ऐसा, यहां प्रतिष्ठित महापुरुषों का एक वाइब्रेशन है। तो मुझे, मेरे बात सुनकर के वो प्रोफेसर साहब कह रहे कि आप क्लास नहीं लेने जा रहे, आप श्रवण के लिए जा रहे हैं, हम दोनों के लिए। बोला अच्छा, तो फिर वो क्या लेना है? मैंने बोला ऐसा है, पंचदशी का विचार चल रहे हैं। तो बोला आप दो एक शब्द में पंचदशी के बारे में बताए। मुझे तो ये थोड़ा चिंतन चल ही रहा था, मैंने बोला ये है मुख्य कोश विचार विवेक। तो 10 मिनट सुनने के बाद उनका जो प्रश्न है नारायण, मुझे वो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि कहा कि स्वामी जी कुछ भी बोलिए, अंत में मौत के समय ईश्वर को याद किए बिना चलेगा क्या? मैं आप सबसे थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा, ये प्रश्न को थोड़ा सोचिए। अगर अंत के अंतिम समय, मौत के समय हमें ईश्वर शरणागति ही चाहिए, तो क्यों वेदांत का अध्ययन करें? बंद कर दीजिए। तो शरणागति के लिए हमें कुछ करना चाहिए? आप लोगों को क्या लगता है भाई? मुझे 2 मिनट मजबूर किया यह सोचने में। उस समय वो फ्लाई कर रहे थे वो प्रोफेसर, हमको सोचा कि स्वामी जी बाहर झांक रहे, दृश्य देख रहे। अब मैं बिल्कुल खोया हुआ था कि सच ये प्रश्न तो हो सकता है, स्वाभाविक है कि भाई मौत के समय। अच्छा, प्रश्न सही है कि नहीं, आप लोगों का क्या ये लगता है? प्रश्न सही है कि नहीं? वेदांत हम चिंतन कर रहे हैं, ठीक है, विचार भी कर रहे हैं, लेकिन मौत के समय ये वेदांत आपको हेल्प करेगा ऐसा लगता है? इमोशनली नहीं, कितने दिन से हम पढ़ रहे हैं, प्रेमपुरी में आ रहे, 30 साल से आप अभी आकर के बोल दे रहे नहीं होगा ऐसा, नहीं हाँ करेगा ऐसा नहीं, थोड़ा दिल से कि सचमुच मौत के समय यह वेदांत, यह पंचदशी, यह पंचकोश विवेक हमें हेल्प कर सकता है, करेगा, क्या लगता है? हाँ जी, देखिए एक प्रश्न हमारे मन में विचार करने के लिए सक्षम कर देता है ना। तो मैंने उनको बताया कि देखो ये जो आपने कहा यह प्रश्न कितना आप चिंतन किए हैं मुझे पता नहीं है। उनको हमने बताया कि देखिए वेदांत के 2 व्यवस्था है। एक तो आप जब श्रवण करते हैं तो आप श्रवण के समय एक कल्पना के आधार पर एक अंकन करते हैं, एक अवधारणा बनाते हैं। जैसे आपने अन्नमय कोश को उससे अलग माना, आपने सुना वे पंचदशीकार ने कहा, ठीक है, तो आप समझ गए। फिर उसके बाद मनोमय कोश का विवेक आया, वो भी आपने सुना, आपने वो भी समझ, इस प्रकार से आनंदमय तक आपने समझा। तो अगर समझ गए हैं नारायण, तो फिर इस समझ के द्वारा ही आप उस निश्चय को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन समझ किस प्रकार के समझ है, काल्पनिक समझ है कि वास्तविक समझ है, उस पर ध्यान देना है। अधिकतर समय हम लोगों को क्या होता है, कल्पना के तौर पर हम समझ लेते हैं, और जिनके जीवन में काल्पनिक कल्पना मतलब क्या, आरोपित समझ, यही बताएंगे ना, अगर बहुत तो आरोपित समझ है तो वो हमें कभी भी हमारे संकट काल में हेल्प नहीं कर सकते। थोड़ा विचार करना चाहिए, थोड़ा विचार करना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों को वेदांत से बिल्कुल अलग ही एक दृष्टि, पढ़ते हैं, समझ लेते हैं, इंटेलेक्चुअल कसरत भी कर लेते हैं, परंतु चूंकि मन बुद्धि ये सब कोष से हम अपने को अलग करके बौद्धिक स्तर पर समझते हैं, वो काल्पनिक हो जाता है। वास्तविक से ये शरीर से मैं अलग हूं, ये जो डिमार्केशन, ये जो विभाग हम कर नहीं पाते हैं, इसीलिए यह प्रश्न सन्मुख उपस्थित होता है कि मौत के समय हमें तो ईश्वर शरणागति ही है। मन नारायण, मैं महाराज जी, मैं भगवान को, भगवान की उस वचन को याद दिलाना चाहता हूं। भगवान ने भी यही कहा कि भाई तस्मात सर्वेषु कालेषु, ये जो शब्द है ना, तो किसको ये सर्वेषु कालेषु, ऐसा नहीं कि आप करके, तो शरणागति शब्द का क्या अर्थ है, केवल अंतिम समय में जाकर के उनको आएगा ही नहीं महाराज अंतिम समय में, अगर जीवन भर आपने, तो सर्वेषु कालेषु किम करणीयम, किम कर्तव्यम, के विचार कर्तव्यम। मैं जब उनको बताया, पता नहीं मुझे उनको क्या हम दे पाए, भगवान की क्या इच्छा है, मुझे तो बहुत अंदर से कि मैं विचार किया कि जरूर हम जो सब वेदांत के साधकों से ये शेयर करना चाहिए कि सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, तो ये जो सर्वेषु कालेषु माम, ये माम शब्द जो आपने बताया, ये नित्य निरंतर विचार करते करते करते करते वो अंतिम समय में उनकी वो, इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मौत के समय शरणागति ही एकमात्र साधन है साध्य को प्राप्त, ऐसा नहीं। मौत के समय अन्य कुछ आने वाला ही नहीं है, अगर जीवन भर आपने कुछ, तो जीवन भर करना क्या है, जीवन भर आप करना क्या है, वेदांत की क्या, पूजा करो, अर्चना करो, ये सब बाहरी चीज है। अगर आत्म चिंतन विश्लेषण विवेक अगर ना किए है तो बिल्कुल सब उथला है महाराज, ऊपर की डेकोरेशन है, अंदर बिल्कुल खाली सुना। तो इसीलिए वेदांत के जो साधना है, वेदांत के जो विचार है, वो अपने आप का अनुसंधान है कि मैं कौन हूं। ये पंचकोश विवेक के द्वारा आपने क्या क्या समझा, ये शरीर मैं नहीं, ये शरीर आत्मा नहीं है, ऐसे ही शब्द आया ना, ये मन तो आत्मा नहीं है, तो मन आत्मा नहीं है, शरीर आत्मा नहीं है, विज्ञानमय आत्मा नहीं है, तो इसमें आप अपने को कहीं देख रहे हैं कि नहीं। अगर आपसे अलग ही देख रहे हैं तो फिर तो आप बिल्कुल डिटच ही रहेंगे, वो ऊपर से आप मोम लगा करके कितना भी पानी डालो तो ऊपर से ही, तो वो जो शरीर, ये जो मैं करके जिसको आप समझ रहे हैं, जो अन्न के परिपाक से बना हुआ है, यह मैं नहीं हूं। ये केवल मात्र बौद्धिक स्तर पर नहीं, वास्तव रूप में आपको एनालिसिस करना, विचार कि सचमुच यह जो मैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध के अनुभव ये आंख कान नाक इत्यादि इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कर रहा हूं और इसमें जो मैं करके बैठा हूं, इस मैं को हिलाना है कि इसमें मैं कहां हूं। पहला विवेक की जो प्रकरण है, इसमें आप कहां है आप बता सकते हैं कि, लेकिन कितने दृढ़ निश्चय कि मैं ही हूं। अगर कोई सामने बुलाए तो इससे इशारा क्या करते, मेरे को आप बुला रहे ऐसे ही तो बोलते हैं ना। उस समय क्या आप जहां स्पर्श करते आत्म तत्व तक पहुंच पाते हैं, हम आत्म तत्व तक पहुंच पाते हैं, तो उस समय तो मैं करके आप किसको समझ रहे हैं भाई। वेदांत की समझ है कि प्रत्येक विचार में आप वहां पहुंचो। तो इसी प्रकार ये जो शरीर आप नहीं है, यहां स्पष्ट करके यही बतलाया कि शरीर आप नहीं है। इसमें दो तीन हेतु विशेष करके बतला देते हैं कि देखो, एक तो है देह सो अन्नमय नात्मा, ये जो तीसरा श्लोक है ना, देह अंतिम जो चरण है उसी को ध्यान में रखना है। देह स अन्नमय, साफ बता उसमें उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि देह जो है ये अन्नमय। जो देह शब्द का क्या अर्थ है, जो दहन हो जाता है, कितना सहज रूप से, लेकिन ये दहन होता है, ये क्षर है, ये समझ में आना चाहिए। समझ में मतलब बौद्धिक स्तर पर नहीं, हृदय स्तर, तब आप इससे गल करके आप उस तत्व तक पहुंच सकते हैं। तो ये देखिए स्पष्ट बता रहे, देह सो अन्नमय नात्मा, छोटा सा शब्द बतला रहे यह आत्मा। और मुझे जब भी मैं ये इस पंक्ति को पढ़ता हूं, मुझे इतना लगता है कि कोई भी हो, गुरु हो चाहे भगवान को, ये कितना प्रेम से बता रहे, उनके सामने ये विवेक बिल्कुल साफ है कि ये अन्नमय है वत्स, ये आत्मा नहीं है। क्यों, अगर मन में कोई प्रश्न है, कहते प्राक्च ऊर्ध्वम तद अभावत, कहते इसके यह शरीर के उत्पन्न के पहले यह शरीर नहीं था, इस जन्म के पहले यह यही थे क्या आप इसी बॉडी में, प्राक पूर्वम च ऊर्ध्वम, मृत्यु के पश्चात भी यह। बस देखिए छोटा सा ही विचार है ना, जिसको लेकर के हम बहुत ज्यादा विचलित है कि भाई इस शरीर को आप कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, हम कितना इंपॉर्टेंस, ये बिना तो होगा ही नहीं, ठीक है, लेकिन भाई जन्म के पूर्व यह बॉडी और फिर मृत्यु के पश्चात यह, तो यही तो आधा पंक्ति को अगर हम चिंतन करते हैं, प्राक्च ऊर्ध्वम तद अभावत, भाई इस शरीर के जन्म के पहले यह नहीं होता है और मृत्यु के बाद भी यह नहीं होता है, लेकिन यह फॉर्म लेने के पहले कोई थे और बाद में भी कोई रहेगा, तो उस तत्व तक हमको पहुंचना है, जो अविच्छिन्न धाराएं चल रही हैं उस पर ध्यान देना, और उस धाराएं में एक एक आवरण है जो एक एक फॉर्म एक एक शरीर को लेकर के आ रहे हैं, लेकिन ये आवरण को छोड़कर के उस तत्व को देखो। तो इसीलिए विचार करें कि यह आत्मा नहीं है, शरीर क्यों नहीं है, कहते विचार करो कि इस शरीर के पहले भी यह शरीर नहीं था जन्म के पहले, और मृत्यु के बाद भी यह रहने वाला, तो कौन रहने वाला है उस पर ध्यान देना है। मैं आंसर नहीं पूछ रहा हूं आपसे, विचार सबके लिए ना, मैं खुद भी कर रहा हूं, कि आंसर तो आत्मा आत्मा है, लेकिन ये सुन सुन करके ना उस अस्तित्व से शायद हम दूर बैठ गए हैं। हमें विचार करना है कि सच यह शरीर अब है इस रूप से, परंतु जन्म के पहले किस रूप में था। वर्तमान में ठीक देख रहे हैं, फिर मृत्यु के बाद कोई रहेगा या नहीं, यही प्रश्न तो शायद नचिकेता के मन में भी यही मुख्य प्रश्न था। ये कि विचिकित से कोई कहता है रहता है, कोई कहता है नहीं रहता है, और यहां विचार करने आप बैठे तो मृत्यु के जन्म के पहले कौन और मृत्यु के बाद कौन रहने वाला है, जो आने जाने वाला है उसको लेकर के विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जो नित्य निरंतर रूप जो विराज है उसको, उस पर ध्यान देने की, उस पर ध्यान आकर्षण करने की चिंता होना चाहिए। इसलिए भगवत भक्तजन उनके ही जीवन में बहुत सारे समस्या का समाधान वही कर लेते हैं जो उस मौलिक तत्व को पकड़ने में सक्षम होते हैं। मतलब सक्षमता असक्षमता इस रूप में है कि बौद्धिक स्तर पर नहीं, इंटेलेक्चुअल हम बहुत दिन पहले ही समझ गए हैं, लेकिन उस वास्तविक रूप से कि सचमुच वो किसी महात्मा ने किसी के यहां भिक्षा लेने गए तो दरवाजा खोल करके वो माताजी पूछते हैं कहां से आए महाराज, तो बोल रहे हैं कि वही कहां से आ रहे पता नहीं लग रहे, बहुत दूर से है ना, कहां से आ रहे। माता जी कह रहे कि हाँ मैं भी पंचकोश से ही गुजर रही हूं। विचार देखो, कोश मतलब ऐसे क्रोश बोलते हैं इतनी दूरी में, तो पंचकोश से हम लोग भी तो जीवन भर, क्या एक जीवन में भी हो जाए तो बहुत, नहीं तो कई जीवन लग जाए, लेकिन शुरू तो। इसलिए भगवत भक्तजन इस देह को जितना इंपॉर्टेंट देंगे उतना ही हम समस्या का सन्मुख होते रहेंगे। और ऊपर रूप से आप देखिए ना, इस देह को लेकर के ही तो सब कुछ है। इसको मैं मान करके बैठा तो इसको कोई कुछ कह दिया तो, कोई प्रशंसा कर दिए, कोई स्तुति कर दिया, कोई अपशब्द बोल दिए तो महाराज हम दुखी होते। अगर आप थोड़ा सा विचार करके बैठते हैं कि यह शरीर तो बिल्कुल अलग है, तो फिर मैं उससे अलग हूं, तो इस शरीर को कोई कुछ बोले तो उतना नहीं लगेगा। जैसे आपको कोई कुछ बोले तो मुझे उतना चोट पहुंचता है क्या, लेकिन मैं, मेरे को कोई बोले तो इसका मतलब है जब आपको कोई कहता है तो मुझे जैसा नहीं लगता, मतलब आप अलग है मैं। ठीक उसी प्रकार इस शरीर के साथ आत्म तत्व का उतना विवेक हो जाए कि शरीर को कुछ भी बोले, नाम रूप कुछ भी उस शरीर को बोले, मुझे तो उससे, यह है विवेक। तो उसको समझने के लिए कह रहे हैं कि क्यों इसको मैं, इतने दिनों से जो मैं मान बैठा है, ये कैसे आप कह रहे कि ये मैं नहीं हूं। तो कहते मैं, तुम जो तुम मैं मान रहे हो ये तुम नहीं हो, इसीलिए कि ये पहले भी नहीं था और बाद में भी। तो जो पहले भी नहीं था बाद में भी नहीं रहने वाला है तो उसके साथ तुम्हारा कैसा रिलेशन है भाई। इसलिए जब संत बनते हैं हम लोगों को पहला आघात करते हैं कि नाम बदल देते, नाम के साथ बड़ा अटैचमेंट होता है ना, बहुत अटैचमेंट। तो पहले आए तो पहले ही संस्कार दिया तो पहला ही नाम ही बदल दिया। अब बताइए 18 साल तक जिस नाम से उनका तादात्म्य रहा, आप संस्कार हुआ गुरु दीक्षा और उस नाम से वो बेनाम हो गए, दूसरे नाम में आ गए। लेकिन वो विचित्र अनुभव है, बहुत प्रैक्टिकल। पहले मान लीजिए रामानंद था, अब हो गया जमुना दास, तो रामानंद के साथ तादात्म्य है ना, इतने दिनों का 18 साल का। अब हो गया जमुना दास, गुरुजी जब पुकारे जमुना दास जमुना दास, तो कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो मान बैठा है अभी भी एकाएक याद है, अरे मेरा तो नाम बदल गया, मैं तो हां गुरुजी बोल करके दौड़ के आते हैं। और कुछ दिन बाद ऐसे चलते चलते चलते चलते मन एक्सेप्ट कर लेता है, और फिर वो रामानंद का मृत्यु, जमुना दास का। तो ये कितना बड़ा अनुभव है। तो हमारा भी एक मृत्यु चाहिए कि नहीं भाई? बिल्कुल चाहिए, वो मृत्यु चाहिए जो इस शरीर के साथ ये मृत्यु हो जाए, तो फिर आपका एक, हम सबका एक नया जन्म, जो जिसका नाम होगा सत चित आनंद। तो अभी आप किस नाम से बैठे हैं वो आप ही जानो। तो उस नाम को जलाना है, उस नाम को ही अग्नि में चढ़ाना है भैया। इसीलिए कहते हैं कि ये जो अटैचमेंट है ये कितना विचारात्मक है भाई। और अगर वो विचार के सहारे, विचार के द्वारा आप करते हैं, तो भगवान उसी को कहते हैं माम अनुस्मर। माम शब्द का अर्थ जैसे बताए, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव आत्मा, वो जो परम पवित्र, उसको अगर आप ध्यान में रखते हैं, उसके ऊपर अगर अपवित्रता का कोई भी प्रलेप है तो उसको आप खोल करके अलग करो। और ये कितना प्रलेप है, वही 5 प्रलेप है, ज्यादा नहीं, 50 नहीं है। और 5 प्रलेपों को आप लोगों ने कर लिया है, बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हम अभी तक कर नहीं पाए भाई। इसीलिए ये पंच प्रलेप से जितना हम अलग हो सकते हैं उतना ही वो पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए क्या विडंबना है, ये सब को लेकर के हम पूर्ण बनना चाहते हैं, पूर्ण होना चाहते हैं ना, परंतु शास्त्र वही आघात करते हैं, इसको छोड़ो तो पूर्ण। तो भाई पूर्ण मतलब भरना, एक कलश पूर्ण है तो इसका मतलब कलश में कुछ भरा हुआ है। और वेदांत क्या कह रहे, पूर्ण मतलब, तो उल्टी खोपड़ी किनका है, वेदांतियों का है कि आप लोगों का क्या है? है ना, कलश को भर करके रखते पूर्ण कलश बोलते, ठीक है। और वेदांत कहते तुम जो भर करके हो ना उसको तुम खाली करो। तो इसी को उपासना बोलो, साधना बोलो, ये जो चिंतन है ना कि रिक्तता में ही पूर्णता है, रिक्तता में, रिक्तता मतलब शून्यता में, तो शून्यता में पूर्णता कैसे है, जो आपने मान बैठा है, समझ बैठा है, ये जो शरीर मन विज्ञान ये सब को जो आपने अपना मान रखा है, उस अपनापन को त्याग करो, और उस जिसको आपने आप करके नहीं मान पाए उसको ढूंढो। तो इसको त्याग कर करने से ही आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए भगवत भक्तजन, प्रकाश हो तो अंधकार अपने आप, लेकिन अंधकार में ही है तो उसी में हम व्यवहार कर लेते हैं, लेकिन प्रकाश में आने के बाद लगता है कि इतना सुंदर है। तो हम लोग सब जो है अभी अज्ञान रूपी अंधकार में है, और उसी में जी रहे, उसी में एक आनंद का अनुभव कर रहे हैं जो विषय आनंद के रूप में मौजूद है। परंतु इस सारे आनंद को आप तब त्याग कर सकते हैं जब उस परमानंद ब्रह्मानंद का थोड़ा सा स्पर्श मिल जाए। तो इसी की कोशिश है, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपने जैसा कहा माम अनुस्मर युद्ध च, तो उस रूप से हो। भगवान भाष्यकार देखिए, ये जो तत्व है इसको कैसे प्राप्त कर सकते, कितना प्रैक्टिकल है। इसीलिए देखिए वेदांत को जो नहीं सुनते हैं अथवा जो नवीन है उनके मन में आते हैं वेदांत बहुत रूखा है, इनमें कोई भगवत तत्व नहीं है, कोई सेवा नहीं है, कोई नहीं। भगवान शंकराचार्य जी 3 तत्वों पर दृष्टि डाला है कि देखो ये तीन तत्व ध्यान रखना चाहिए। क्या है? एक तो है गुरु संप्रदाय रहितानाम, बहुत ध्यान देने की बात, गुरु संप्रदाय रहितानाम, आश्रुत वेदांतानाम और अत्यंत बहिर्विषयात् सक्तः न अवधारणीय। कितना मुझे पहले इतना ये नहीं लगता है, लगता था कि तीन, एक तो है गुरु, प्रथम क्या बोल रहे हैं, गुरु संप्रदाय रहित, ये जो परंपरा से जो हमें मिला है इस पर ध्यान देना चाहिए। गुरु संप्रदाय, वेदांत संप्रदाय के अंतर्गत ये जो हम आ गए महाराज, यही राजमार्ग है। तो गुरु संप्रदाय परंपरा एक, द्वितीय है कि केवल संप्रदाय में आ जाने से नहीं होगा, वेदांत का अश्रुत वेदांत आना, अगर श्रुत नहीं हुआ, वेदांत का श्रवण नहीं कर पाए तो भी नहीं होगा नारायण। गुरु परंपरा उत्कृष्ट है, आप उसमें सम्मिलित हो गए हैं, लेकिन वेदांत सुनने की इच्छा नहीं अथवा वेदांत सुनने की सौभाग्य ही नहीं मिला, तो फिर तो ये दो चाहिए। और तृतीय कहते हैं जो महाराज अत्यंत बहिर विषयासक्त चित्ताना, तो जिनके चित्त में अत्यंत बहिर विषय के प्रति आसक्ति है, उनको भी श्रवण हो, गुरु भी है श्रवण भी है परंतु विषयासक्त चित्त है, उनको भी ये तत्व। तो तीन तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई एक तो है कि विषय के प्रति आसक्ति शिथिल हो और वेदांत ठीक ठीक श्रवण हो। मतलब ये देखिए, मुझे तो इस क्रम को नीचे से जाओ तो मुझे थोड़ा अपने, मैं अधिकार की बात कर रहा हूं, आप लोगों की बात नहीं, मुझे लगता है कि आसक्त चित्त अगर शिथिल होता है विषयासक्त, और फिर श्रवण भी उसी रूप से हो पाता है, नहीं तो श्रवण करते करते भी हम विषय में ही तो दौड़ते हैं ना, ये जो मन कभी कभी विषय की ओर प्रवृत्त हो जाते, सुनते सुनते विषय में जब है, व्यवहार में जब है तब तो है ही, लेकिन जब हम विचार करने बैठते हैं, श्रवण में बैठते हैं, तब भी मन हमें उधर ही, तो कहीं ना कहीं नारायण विषय के प्रति एक गुरुत्व एक महत्व बुद्धि है, तो ही मन जो है उधर, तो उसमें अगर कोई शिथिलता हो तो फिर हमारा श्रवण में एकाग्रता एक अनिष्ठता, और श्रवण में एक अनिष्ठता वेदांत, और वेदांत आप किससे सुन रहे हैं, तो वो गुरु परंपरा। तो ये तीनों को अगर सम्मिल एक हो जाए, तो यहां लिखते हैं अत्यंत बहिर्विषयासक्त, तो ऐसा अगर है तो ज्ञान प्राप्त विज्ञान का प्राप्ति संभव नहीं है, विवेक का होना संभव नहीं है। तो इसीलिए यही चिंतन है कि नित्य निरंतर संसार में है, कर्म के अनुसार है, वो भी आपके पास अनेक प्रकार के तर्क है, लेकिन अब वो तर्क को ला करके मन को छोटा नहीं बनाना है, है जो है है, उसको फुल रूप से एक्सेप्ट है, मैं ऐसा हूं, उसको आवरण देने की जरूरत नहीं कि मैं नहीं, मेरे में ये चिंतन नहीं, मेरे में आसक्ति नहीं, मेरे से डिटच हो गया, ये वो सब कहने की नहीं, आप हकीकत क्या है आप खुद जानते हैं, और फुल व्यक्तित्व के साथ उसको एक्सेप्ट कि मैं ऐसा हूं, और वो एक्सेप्टेंसी ही ईश्वर के अनुरक्ति तक पहुंच सकते। हम लोग क्या करते हैं ना, अपने को ढकते हैं ना, कहने के लिए नहीं, कि कई बार हम कहते हैं दूसरे को बोलने के लिए आवरण चढ़ाते कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, मेरे में इतना नहीं है मेरे, लेकिन कहने की जरूरत नहीं, मैं क्या हूं आपसे ज्यादा मैं, आप तो मेरा तिलक चंदन माला देख करके बड़े भक्त बोल सकते हैं, और ऐसे ही बोला कालनेमी को भी रावण को भी, तो उससे क्या हुआ, लेकिन मैं क्या हूं आप क्या है वो आपसे अच्छा कोई जानता, तो वो जो मैं क्या हूं, और जितना व्यक्ति मैं के बारे में सजग होता है उतना ही वो विनम्र होता है नारायण। वो मैं को ढकने की कोशिश ही अभिमान है, दंभ है, धर्मध्वजित्व है। और जितना वो, इसीलिए तो जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज उस स्तुति का निर्माण किया, अपनय विष्णु अभिनयम अपनय विष्णु। तो हे विष्णु, मेरे अभिमान को अपनय कर, दूर करो। आप बताइए, तो हमारे लिए शिक्षा दे रही कि नहीं, कि मैं जैसा हूं वो मैं जानता हूं, और उसको जितना मैं जानता हूं मैं ऐसा हूं, तो उतना ही वो अंदर से विनम्रता। विनम्रता नारायण ऊपर से नहीं, दिखावा नहीं। परिवर्तन क्रांति अगर ऊपर से है तो वो बहुत ज्यादा दिन नहीं चलता है, और वो व्यक्ति आत्मवंचक शब्द के अधीन होते हैं। आत्मवंचक है ना, दूसरे के साथ नहीं, वो खुद के साथ ही खुद छल रहा है। तो इसलिए आत्मवंचक नहीं वो खुद, और जितना वो जानते मेरे में ये दोष है, मेरे में वो दोष है, मेरे में वो दोष है, तो व्यक्ति के अंदर से वो जो उनका जो निर्माण था, ये पांच माला बिल्डिंग, वो ढहता है। और वो ढहने से ही उनके अंदर एक विकास का यात्रा प्रारंभ होता है। तो देखिए, वेदांत और ये जो भक्ति अगर आप इसको कहते, तो ये निर्माण एक तरफ आपको ढहना है, उसको बिल्कुल तोड़ना है, और उस तोड़ने से ही आपके अंदर एक पूर्णता की पुष्प विकसित होने वाला है। इसलिए भक्ति कहिए, वेदांत कहिए, कोई अलग नहीं है। जो समझ नहीं पाए उनके लिए बिल्कुल अलग है। ये जो मैं यही, इसीलिए उसी पंक्ति को उठाया ना, तस्मात सर्वेशु काले, ये भक्ति के लिए बहुत बड़ा उनके बल है कि तस्मात सर्वेशु कालेषु माम। आप हम लोग वेदांत विचार करने बैठे उसी को लेकर के, ये जो तस्मात सर्वेशु कालेषु कब हो सकता है, हमें अहर्निश उस परब्रह्म के चिंतन हम कब कर सकते हैं, जब हमारे चित्त से अभिमान दंभ दर्प ये सब ध्वस्त हो, जब अपने हकीकत को हम पहचान सकते हैं, तब हम नित्य निरंतर उस परब्रह्म के चिंतन, और वो चिंतन नारायण बहुत विनम्रता के साथ, अभी भी चिंतन होता नहीं है ऐसा नहीं है, परंतु इस चिंतन में भी वो दम्भ है, इसीलिए ये चिंतन हमें पुष्ट नहीं कर पाते हैं। अभिमान है कहीं ना कहीं, अपने ऊपर बड़ा अहंकार है कि मैं जानता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं हो सकता हूं, इसीलिए हमारा उस तत्व तक पहुंचने में बहुत दूर हम खड़े। और जिस दिन ये सारा बिल्डिंग, सारा बिल्डअप जो आपने हमने बनाया, उसको तोड़ने में सक्षम होते हैं, और वेदांति यही तोड़ने की विचार मतलब कि आपने जो बनाकर रखा काल्पनिक, जो आप है नहीं, जो हम है नहीं, वो हम बना के रखा, वेदांत उसको बारंबार तोड़ते हैं कि तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो, तुम कौन हो, तुम जन्म ने मरने वाला नहीं हो, तुम छोटे छोटे दुख में विचलित होने वाला नहीं हो, तुम तो सत हो, तुम तो चित हो, तुम तो परम आनंद स्वरूप हो। इसीलिए तो आया ना, यम आत्मा परानंद परम प्रेमास्पदम यत, परम प्रेमास्पद, उस परम प्रेमास्पद को प्राप्त करने के लिए, तो ये जो हमने छोटे मोटे प्रेम के साथ जुड़े रखे ना खुद को, तो इसको तोड़ना है। और इसको जब हम तोड़ पाएंगे विचार के द्वारा, चिंतन के द्वारा, और देखिए, जब आप अपने बारे में भक्ति नारायण, भगवान की चिंतन, भगवान की पूजन, भगवान के जप, ये आप भक्ति कह रहे हैं, मैं कहता हूं भक्ति वो है जो हम अपने स्वरूप के जो मान बैठा है उसको हम तोड़ने बैठते हैं, वो हमारे लिए भक्ति है। जो हम काल्पनिक रूप से, जो हम हकीकत में मेरा स्वरूप नहीं है, जो हम मान बैठे हैं, और उस मान्यता को मान बढ़ाने के लिए हम अनवरत कोशिश करते हैं, कोई हमें दुख न दे, हमारे असम्मान न हो, अपमान न हो, इसी की कोशिश में लगे हैं, तो उसको जब हम तोड़ने बैठते हैं, कि कहां, तो अमानिना मानधिना। अब देखिए कैसे हम उस पर जा रहे, और तब देखिए उस व्यक्ति के जीवन में एक अंदर से एक समर्पण, एक अंदर से एक त्याग, एक त्याग मतलब ये कोषों का ये शरीर नहीं मैं, ये त्यागी तो हो रहे, तो ये त्याग, और फिर व्यक्ति के जीवन में पूर्णता का एहसास। इसलिए भगवत भक्तजन आज हमारे लिए यहां प्रथम दिन है, तो मैं कोशिश करूंगा कि प्रतिदिन हम वेदांत के साधना में बैठेंगे और बहुत आराम से हम चिंतन विचार करते हुए अग्रसर, क्योंकि भाई एक के बाद एक कोष को अतिक्रमण करो तब जाकर के ना, ये 11वां श्लोक में तो वही आत्म तत्व का चिंतन है ना, तो अगर ये रास्ता अतिक्रमण न हो तो आपके जो डेस्टिनी है, जो लक्ष्य है, उसको आप कैसे प्राप्त करोगे, हम कैसे उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए हम इस प्रकार से यात्रा करें कि हाँ ये स्टेशन को अच्छी तरह से देखे समझे, और उस देखते हुए समझते हुए जो भी हमारा अनुभव है उसको परखते हुए आप उससे छोड़ करके जा रहे हैं, तो आप छोड़ते समय कष्ट तकलीफ नहीं हो रहे, अब तो तकलीफ होगा ना, तो आप जब समझ गए हैं तो समझने के बाद हमको तकलीफ कि ये तो जाना ही है, ये तो जाने वाला है, हम कितना भी कोशिश करें ये रहने वाला। तो देखिए एक के बाद एक ये स्टेशन छोड़ करके, क्योंकि मेरा लक्ष्य क्या है, परमात्म तत्व जो अपना स्वरूप है, तो फिर जो वहां लक्ष्य है अगर निश्चय हो गया उसकी उत्कृष्ट उसकी महत्व, तब आपके छोटे मोटे स्टेशन के जो भी सुख दुख है वो आपके जीवन में इंपॉर्टेंट नहीं। तो मुझे ऐसा ही विचार करते हुए चलेंगे, समय को देखते हुए हम यहीं आज विश्राम लेते हैं। 11वां श्लोक का एक बार उच्चारण कर लेते, क्योंकि मंत्र रूप है ना, एक बार उच्चारण प्लीज। आप लोग इतने दिनों से मुझे विश्वास है कि उच्चारण किए ही होंगे श्लोकों का। हाँ। ननु देहम उपक्रम्य निद्रानन्दान्तवस्तुषु मा भूद् आत्मत्वमन्यस्तु न कश्चिद् अनुभूयते ननु देहम् उपक्रम्य निद्रानन्दान्तवस्तुषु मा भूद् आत्मत्वमन्यस्तु न कश्चिदनुभूयते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।